Dobrý deň a vitajte. Asi ste si všimli, že kým v januári, marci, apríli sme pri tlačových konferenciách dostávali informácie o tom, že potrebujeme urobiť opatrenia, ktoré oploštia krivku počtu nakazených, chorých, ťažko chorých, ľudí, ktorí v rámci infekcie novým typom koronavírusu budú vyžadovať hospitalizáciu a začnú zaplňať kapacity nášho zdravotného systému. Takže toto sú dôležité veci, znížiť tú krivku, znížiť počet ľudí, ktorí budú vyžadovať zdravotnú starostlivosť, aby sa systém poskytovania zdravotnej starostlivosti mohol lepšie pripraviť na všetko, čo bude nasledovať. Tú krivku sme znížili tak, že sme ju doslova stlačili na podlahu. V lete sme mali takmer nulové údaje o počte pozitívnych testov. Ale určite ste si tiež všimli, že kým v tých prvých mesiacoch súčasnej dramatickej situácie sa hovorilo o chorých a mŕtvych, teraz sa už hovorí iba o pozitívnych prípadoch. A spojenie pozitívny prípad vo vedomí a vnímaní väčšiny ľudí automaticky evokuje chorého človeka, ktorý je niekde v nemocnici a vyžaduje intenzívnu zdravotnú starostlivosť, prípadne až ventiláciu a je infekčný pre svoje okolie a prosto treba s ním konať. Myslím si preto, že bude veľmi užitočné, aby sme si položili otázky, ktoré si treba zodpovedať, pri tej základnej otázke, že čo je to vlastne pozitívny prípad. Pretože teraz je všetko postavené na údajoch o pozitívnych prípadoch. Zmizli údaje o chorobnosti, zmizli údaje o úmrtiach a všetci politici a všetky médiá, aj tie hlavnoprúdové a mienkotvorné, komunikujú verejnosti čísla o pozitívnych prípadoch, čím automaticky komunikujeme počet chorých ľudí a toto tvrdenie, že pozitívny prípad znamená chorého človeka, je ešte aj počiarknuté tvrdením, ktoré v štatistických údajoch má kolónku vyliečený. Čiže človek, ktorý vstupuje do toho štatistického spracovania s pozitívnym výsledkom PCR testu, je automaticky označený za chorého. A keď sa u tohto človeka opakovaným testovaním preukáže PCR test s negatívnym výsledkom, tak je označený ako vyliečený. V tejto súvislosti je veľmi zaujímavá jedna dôležitá vec. Že počet ľudí, ktorí ostávajú pozitívni a nestávajú sa vyliečenými, nám od prvého dňa testovania neustále rastie. A ja nerozumiem, ako je možné, že na toto nikto neupozorňuje. Príklad. V čase, keď nahrávame toto video, tak máme za včerajšok 129 pozitívnych výsledkov PCR testu a máme 88, povedzme, vyliečených ľudí. Rozdiel medzi novozistenými chorými ľuďmi a medzi ľuďmi, ktorých označujeme ako vyliečených, je 40. A nám takto neustále každý deň narastá rozdiel medzi údajmi o tom, že toto je chorý človek a údajmi o tom, tento sa vyliečil. Momentálne v čase, keď nahrávame video, je rozdiel 2400. To znamená, že podľa oficiálnych údajov Slovenského ministerstva zdravotníctva nám od začiatku tejto infekcie chodí po Slovensku 2400 nevyliečených ľudí. Kde sa nám strácajú? Kde sa strácajú tieto pozitívne prípady? Ako je možné, že máme 2400 nevyliečených ľudí, keď momentálne máme v nemocnici na podozrenie ochorenia COVID-19 nejakých 110-112 ľudí a 97 z nich má potvrdené ochorenie COVID? Ešte stále je niekde 2300 ľudí, ktorí boli pozitívni a doteraz nie sú vyliečení. Kde sú? Ako je možné, že aj toto číslo neustále rastie? To je prvá veľmi zaujímavá otázka, na ktorú zatiaľ nikto nereaguje. A nikto z novinárov ani nekladie. Aspoň som to nepočul. Ďalšia veľmi dôležitá otázka v súvislosti, čo to znamená pozitívny prípad, je, ako vzniká testovaný súbor. Kto sú tí ľudia, ktorých bolo včera 3485, alebo predvčerom 5425, alebo v nedeľu iba 1200 a podobne. Kto sú tí ľudia, ktorých sme včera, predvčerom, predpredvčerom a každý deň doterajšieho priebehu našej infekcie testovali? Ako vzniká tento súbor? Sú to ľudia, ktorých škriabe hrdle alebo kašľú a majú zvýšenú teplotu a idú k doktorovi a ten ich pošle automaticky na koronavírusový test? Nie. Ja poznám desiatky ľudí za toto obdobie, ktorí mali všetky príznaky koronavírusovej infekcie, ani ich obvodný lekár, ani ich špecialista nejaký ich neposlal na koronavírusový test. Čiže nemôže byť pravda, že testujeme všetkých ľudí, u ktorých sa objavia nejaké príznaky, ktoré zodpovedajú známym príznakom COVID-19. Sú to ľudia, ktorých štát vyberá v rámci povedzme tých zariadení pre seniorov a zdravotníckych zariadení a podobne. Sú to ľudia, ktorí sú považovaní za rizikových a štát ich vytipuje a testuje ich. Sú to ľudia, ktorých štát vyberá na základe monitorovania epidemiologickej situácie a testuje aj zdravých ľudí v jednotlivých okresoch Slovenska, aby sme zistili, ako sa tá infekcia vlastne správa v jednotlivých okresoch Slovenska. Lebo v oficiálnych guidelinoch oficiálnych inštitúcií, ako je Európske CDC, teda Centrum pre kontrolu ochorení, alebo americké CDC, ktoré poznáme z tých filmov, to CDC, tí ľudia, čo nabehnú v skafandroch, keď vypukne epidémia, alebo Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv a iných európskych, alebo aj iných európskych oficiálnych inštitúcií sa uvádza, že PCR test, ktorý sa na Slovensku komunikuje ako diagnostický test, a k tomu tiež hneď prídeme, by sa mal hlavne využívať na monitorovanie epidemiologickej situácie. A že dokonca pre zlacnenie a zníženie nákladov a zrýchlenie tej efektivity by sa mali do jedného merania alebo do jednej analýzy vlastne zahrnúť aj viaceré vzorky naraz od viacerých ľudí, ktorí budú vytipovaní z určitého mesta alebo rodiny alebo oblasti alebo práce alebo prosto z nejakej komunity, kde chceme zistiť, ako sa tam tá infekcia vlastne vyskytuje. Odoberieme povedzme 20 vzoriek, urobíme 20 výterov, všetko sa to spracuje do jednej vzorky a ak tam bude pozitívny výsledok, tak potom sa cielene ešte vyšetrujú tí ľudia jednotliví, ktorí boli do toho zahrnutí ďalej. Ako teda vzniká vlastne na Slovensku skupina ľudí, ktorí boli testovaní včera, predvčerom, predpredvčerom? Na túto otázku sa už novinári pýtali a na túto otázku sme doteraz nedostali žiadnu jednoznačnú odpoveď. Najmä mám pocit, že práve to aktívne vyhľadávanie a monitorovanie tej epidemiologickej situácie, že sa vlastne asi nerobí, pretože si myslím, že ak by sa robilo, tak by nás o tom informovali. Že my testujeme aktuálne v Piešťanoch vzorku ľudí, aktuálne testujeme v Žiline, v Martine, v Poprade, v Košiciach, v Prešove, testujeme vzorky ľudí, aby sme zistili, ako sa tam tá infekcia vlastne správa a šíri. To je veľmi dôležitá otázka. Ako vzniká testovaný súbor? Z ktorého potom vyhlasujeme pozitívne prípady. Ďalšia veľmi dôležitá otázka, na ktorú upozorňujú opäť všetky oficiálne materiály a všetky oficiálne guideliny a odporúčania týchto oficiálnych inštitúcií a organizácií, ako je Európske centrum pre kontrolu ochorení, je, že varujú pred použitím testov, ktoré nie sú spoľahlivé. V rámci obrovského celosvetového dopytu po testoch typu PCR, o výsledkoch, ktorých dennodenne počúvame, a v rámci situácie, aká vládne na trhu a v rámci skúsenosti, s ktorou majú mnohé krajiny, napríklad vrátane Českej republiky, svoju vlastnú skúsenosť, že nakúpené testy sa museli hodiť do koša, pretože neboli spoľahlivé a vykazovali chybné výsledky, tak je úplne na mieste, že tieto oficiálne inštitúcie upozorňujú na fakt, že spoľahlivý výsledok jednotlivých testov pochádza iba z testov, ktoré patria do oficiálne zverejnených a komunikovaných zoznamov jednotlivých testov. Tie testy vyrába dnes množstvo firiem na celom svete. Všetci sa snažia z tej situácie vyťažiť a zarobiť. A je nám úplne jasné, že na trh sa takýmto spôsobom dostane obrovské množstvo testov, ktoré nie sú validované, teda nastavené, štandardizované. Nemecká štúdia upozorňuje na to, že zistili, že priamo priméry, teda také tie chemikálie, ktoré boli použité pri tom PCR teste, boli kontaminované a že vyvolali falošne pozitívne výsledky následne. Ale toto môže platiť aj naopak. Ten test môže byť tak necitlivý, že neodhalí ani naozaj infikovaného človeka. A preto tieto oficiálne inštitúcie zostavujú zoznamy testov, konkrétnych testov od konkrétnych výrobcov, ktoré považujú za bezpečné, spoľahlivé, štandardizované. A preto je zase na mieste otázka, či Slovensko ako z pozície malej krajiny s relatívne slabým postavením, samozrejme aj ekonomickým z toho vyplývajúce, či má možnosť počas celého obdobia, ako sme informovaní o výsledkoch, používať iba tie testy, ktoré sú uvedené na zoznamoch schválených, validovaných, spoľahlivých testovacích súprav. Ak áno, veľmi sa teším. Ale potrebujeme túto otázku opakovane klásť ministerstvu zdravotníctva. Používame iba spoľahlivé testy? Ak áno, fajn. Potom prichádza ďalšia veľmi dôležitá otázka. Môžeme zaručiť, že všetky laboratória a všetci pracovníci, ktorí tie testy realizujú, vedia tie testy realizovať správne? Pretože zase v oficiálnych odporúčaniach týchto oficiálnych inštitúcií sa uvádza, že celá technológia spracovania tých vzoriek je kľúčová pre spoľahlivosť výsledku. Ak sa nedodrží napríklad čas medzi odberom vzorky a jej spracovanie, ak sa nedodrží koncentrácia rôznych chemikálií, ktoré sa v tom použijú, ak sa prosto nedodržia veľmi striktne stanovené, predpísané metodologické pokyny od jednotlivých výrobcov, jednotlivých testov, tak sa môže stať, že ten výsledok nezodpovedá skutočnosti. A zase, ak môže ministerstvo zdravotníctva zaručiť, že sa všetko takto dodržiava a že je dodržaný postup v prípade každého laboratória, každého pracovníka, fajn. Budeme sa tešiť, samozrejme. A bolo by to, čo očakávame. Ale treba tieto otázky klásť. Treba tie otázky klásť práve preto, že ide o novú situáciu, nový patogénny vírus, nové testy. Úplne nové. Tak ako sú prirodzené otázky o tom, či novo vyvinutá vakcína bude bezpečná, účinná a podobne, a tieto otázky sa musia dôkladne preskúmať, tak treba diskutovať aj o tom, či tie použité testy sú spoľahlivé. A o tom diskutujú experti a my sa môžeme pýtať, či tí experti sú v súlade, v súhlase a či teda to, čo z toho súhlasu, toho konsenzu vyplynie, či je potom realizované v našej krajine. Tie otázky sú úplne na mieste. Nie je to nič konšpiračné. Ani k tomu nenabádam to spochybňovať. Len kladiem otázku, či je to tak. A nie je na mieste argument, že my nemusíme informovať o tom, ako to robíme teraz a tak ďalej, pretože neinformujeme ani ľudí o tom, ako robíme EKG vyšetrenia a sonografické vyšetrenia a CT-čka a rengeny. Tento argument nejako neobstojí, pretože tieto vyšetrenia sú dávno overené, vieme, ako prebiehajú, máme o tom znalosti, učili sme sa my pred 30 rokmi o tom na lekárskej fakulte. Čiže toto sú veci, ktoré sú dávno známe a sú veľmi transparentné. A ak aj niesli v sebe nejaké chyby, tak sa tie chyby tými rokmi už postupne teda odstránili. Po ďalšie, musíme si uvedomiť, že pri hľadaní vírusu, respektíve jeho informácie, jeho genetickej informácie, ktorá má charakter RNA molekuly, teda molekuly ribonukleovej kyseliny, ktorú my v tej vzorke odobratej zo sliznice chceme zistiť a zaujíma nás, či tam je alebo tam nie je, takže túto vzorku vlastne odoberáme z dutiny, z nosovej dutiny a z dutiny nosohltana, čo dokopy predstavuje plochu asi 160 cm štvorcových. Vírus má veľkosť 100 nanometrov a RNA vlákno, ktoré nás zaujíma pri tomto teste, má priemer 2 nanometre. Urobíme si teraz takýto náš názorný príklad, aby sme chápali, čo to znamená 160 cm plochy dutín, z ktorých sa robí stier, versus veľkosť vírusovej častice a versus teda veľkosť tej RNA, ktorú v tom víruse ideme testovať. Ak z vírusu, ktorý má veľkosť 100 nanometrov, urobíme 50 cm loptu, loptu s priemerom 50 cm, tak RNA vlákno v tej častici vírusu bude mať priemer 1 cm. A plocha sliznice nosových dutín a dutiny nosohltana, z ktorej berieme stier, sa zmení na veľkosť Trnavského kraja. To sú okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava. Je to 4000 km štvorcových. My pomocou testu, pomocou toho tampónu, skúšame zistiť, či na ploche Trnavského kraja nájdeme takúto feedloptu. Alebo 10 takých feedlopt. Alebo 100, alebo 1000, alebo 20 000, alebo koľko vlastne, nevieme presne, pretože my nevieme, koľko ich tam je. A navyše platí, že my nevieme tým odberom pomocou tampónu zachytiť, zachovať tú natívnu časticu, ten virion, ten samotný vírus, preniesť ho nejakým médium, dať to pod mikroskop a pozerať sa na ten vírus. Čiže to, čo vedci dnes robia, je, a vďaka Bohu za to, inak je to už 47 rokov stará metodika, ktorá bola vyvinutá na úplne iné než diagnostické účely, aj samotný autor, nositeľ Nobelovej ceny za ten výskum, ako toto urobiť, ako zistiť tú informáciu, ako ju znásobiť, ako ju overiť v tom prostredí, ten Kerry Mullis, tak on sám povedal, že táto metodika nebola vyvinutá na diagnózu a diagnostikovanie, ale na iné účely. Ale povedzme, že sme prišli na to, že sa to dá použiť aj diagnosticky. My teda nevieme zistiť z tej sliznice o veľkosti Trnavského kraja, či je tam táto lopta, a preto sa musíme pozrieť na to, či tam vidíme túto chemickú látku, či tam vidíme to látku, či tam vidíme to vlákno ribonukleovej kyseliny, či je tam to RNA. Zistiť, či je tam celá RNA a či je tam celá RNA v kuse, je technicky nemožné, a keď by to aj bolo možné, tak by to bolo také drahé, to vyšetrenie by bolo také dlhé, že by sme teraz možno testovali ešte 5. človeka iba od začiatku. Vymýšľam si. Prosto by to bolo tak nákladné a tak zdlhavé, že je to nepoužiteľné v takejto situácii. Preto z dávnejších pokusov, experimentov, bádania, rozmýšľania vedci zadefinovali v tej RNA, v tom RNA vlákne nového typu koronavírusu tri body, tri krátke úseky, tri krátke sekvencie celého toho RNA reťazca ako miesta, ktoré sú spoľahlivo špecifické pre tento nový typ koronavírusu, a pokúšajú sa to v tej vzorke získanej pomocou stieru dokázať a zistiť, či v tom médiu, či v tej vzorke sú tieto tri miesta, tri tieto body celej RNA častice. A vychádzame z predpokladu, že ak tam tieto tri miesta nájdeme, tak sme potvrdili prítomnosť RNA vlákna. A keď je tam RNA vlákno, tak sme tým potvrdili aj prítomnosť vírusu. A ak sme tam potvrdili prítomnosť vírusu, a to už je záver, ktorý už je veľmi sporný, tak sme potvrdili, že človek je infikovaný. A celá táto konštrukcia je naozaj veľmi sporná. Sporná je z nasledovných dôvodov. Ak sa nám podarí tampónom nájsť na tej sliznici vírusové častice, a ak dodržíme postup, a ak prenesieme tú vzorku do média, v ktorom sa následne podarí extrahovať, vytiahnuť z toho tieto RNA vlákna. A ak sa nám podarí tam identifikovať tieto tri malé body, mimochodom by to boli v takomto prípade, že sme našli jeden vírus a tam je jedno RNA a to sú 3 cm štvorcové, tak je to na tej ploche 4000 km štvorcových toho Trnavského kraja je to asi 0,0001,7 alebo 0,00017 metra štvorcového. Čiže to je informácia, ktorú stále nevidíme. Hľadať tieto tri body na ploche Trnavského kraja je ešte horšia situácia, ako hľadať tú fidloptu na ploche Trnavského kraja. Takže vedci použijú na to multiplikačný systém, ktorý umožní, ak tá informácia tam je, ju mnohonásobne nakopírovať, akoby nazúmovať, zosilniť, lebo to je iba chemický signál. To je vlastne genetická informácia v nejakej chemickej štruktúre. Je to informácia, ktorú ak tam zachytíme a chceme ju prečítať, tak si ju musíme mnohonásobne zväčšiť. A tu je tá otázka. Koľko násobne ju musíme zosilniť? Koľko násobne musíme potvrdenú prítomnosť tých segmentov RNA vlákna koronavírusu nového typu zväčšiť, aby sme mohli spoľahlivo povedať, že je tam prítomná na tej sliznici. A o tomto sú spory tiež. Momentálne sú nastavené tie multiplikačné procesy na 35 až 40 opakovaní. Koľkokrát je podľa vás zosilnený signál, ktorý predstavuje tá genetická informácia, ak v laboratórnych podmienkach 35 krát znásobíme počet tých zachytených segmentov RNA. Za predpokladu, že pri prvom kopírovaní jednu časticu nakopírujeme na dve. Pri druhom kopírovaní z dvoch častíc vzniknú 4. Pri treťom kopírovaní zo 4 vznikne 8. Pri štvrtom kopírovaní z 8 vznikne 16. Pri 35. kopírovaní, ako majú podľa našich informácií, získaných pomerne ťažko a zložito. A to ešte v zastúpení mojej osoby, nie priamo. Ja som sa dotazoval v laboratóriu. Sme dostali informáciu, že v slovenských laboratóriách sa využíva multiplikácia nastavená na 35 cyklov kopírovania pôvodnej informácie. Pri tomto 35-cyklovom zosilnení, znásobení pôvodnej informácie sme znásobili 1-krát zistenú informáciu o prítomnosti týchto troch segmentov 34 miliard 359 milión krát. Máte predstavu o tom čísle? Lebo ja nie. 34 miliard 359 milión krát sme zväčšili signál, chemický signál, ktorý sme v tej vzorke vyšetrili. Zosilnili sme ten signál 34 miliard krát do takej intenzity, že podľa súčasných názorov popredných expertov, ktorí zakomunikovali a začínajú o tom verejnú diskusiu v Spojených štátoch amerických a zakomunikovali túto otázku už aj vo veľmi vplyvnom americkom médiu, ktoré sa volá New York Times, ktoré rozhodne nemožno obviniť z nejakých konšpirácií alebo z nejakého popierania. Zakomunikovali otázku, koľkokrát vlastne máme znásobiť ten pôvodne získaný signál o prítomnosti informácie, genetickej informácie koronavírusovej RNA, aby sme mohli povedať, že ten človek má pozitívny výsledok a že tam tá RNA je a že môže byť tento človek potenciálne infikovaný. Potenciálne infikovaný. Americké laboratória majú nastavený ten počet replikácií, tých multiplikácií na 37 až 40. Čo je mnohonásobne ešte viac než ten slovenský. Poprední experti na túto tému pre noviny New York Times prerátali doterajšie výsledky vyšetrení v troch amerických štátoch, v New Yorku, Massachusetts a ešte v jednom, a zistili, že ak by ten počet multiplikácií bol nastavený na hodnoty 30, tak by sme nemali zosilnený primárny chemický signál 34 miliard krát, ale iba 1 miliardu krát. To nezistili, to sa dá vypočítať. Ale oni zistili, že ak by sme si dali to kritérium, že stačí, aby sme signál zosilnili 30 krát a dostaneme hodnoty, ktoré nám spoľahlivo umožňujú odlíšiť ľudí, ktorí naozaj sú infikovaní a majú dostatočne veľkú nálož, Pretože stačí, aby sme to zväčšili 30 krát, alebo teda multiplikovali 30 krát a dostaneme už viditeľnú informáciu o prítomnosti RNA, a to znamená potenciálne riziko infekcie. Ale súčasne týmto nastavením 30 multiplikačného cyklu nezachytíme ľudí, ktorí majú na sliznici tak málo tej RNA, že pravdepodobne nie sú infikovaní v tom zmysle, aby boli chorí, a nie sú ani infekční pre svoje okolie. A keď očistili vlastne tie dostupné dáta dodnes, tak v týchto troch štátoch dospeli k záveru, že pri použití iného bodu multiplikačných procesov, namiesto 35 slovenských, namiesto 37 až 40 amerických, na 30, kde sa o tom začína diskutovať, tak 90% súčasných a doterajších pozitívnych výsledkov nebude pozitívnych. A to je veľmi kľúčová informácia. A oni tvrdia, že je to, čo treba v najbližšej dobe urobiť čím skôr. Pretože to umožňuje rýchlejšie oddiferencovať ľudí, ktorí sú naozaj potenciálne infikovaní a infekční, od ľudí, ktorí majú ten nález vírusom na sliznici iba náhodný, respektíve v takom množstve, ktoré je zanedbateľné a ktoré nepredstavuje pre nich ani pre ich okolie žiadne klinické riziko. Ako je možné, že takúto zásadnú a dôležitú informáciu nekomunikujú ani tí, ktorí tie testy robia a ktorí nás o ich výsledkoch informujú, a ani média, ktoré preberajú informácie zo zahraničných médií? Prečo dostávame zo slovenských mienkotvorných médií informácie, ktoré sa hodia do kontextu strašenia? Prečo slovenské mienkotvorné médium prinesie rozhovor s evolučným biológom, ktorý nás straší vymretím ľudstva na planéte už dlhodobo svojimi názormi, nie faktami, ale názormi? A neprinesie to isté médium rozhovor s prednostom kliniky infekčných ochorení v Prahe vo významnej nemocnici na Bulovke profesorom Benešom? Prečo rozhovor s evolučným biologom Flegrom má na tému infekcie nového typu koronavírusu znamenať viac ako názory a skúsenosti z kliniky a z liečby infikovaných ľudí, ktorý je prednostom kliniky infekčných ochorení, teda s profesorom Benešom z tej nemocnice na Bulovky? Prečo nám neprinesú aj jeho názory? Dohľadáte ich na stránke časopisu Reflex vo veľmi zaujímavom rozhovore, čo hovorí pán profesor Beneš. A nájdete to aj v linku pod týmto videom. Navyše, napriek akémukoľvek dotazovaniu v slovenských laboratóriách a hľadaniu v odbornej literatúre, nie je garantované, že týmto PCR testom dostávame informáciu o prítomnosti natívnej RNA. Teda my tým PCR testom skutočne dokážeme len prítomnosť týchto troch bodov. A všeobecný naratív, všeobecný predpoklad je, že ak tam zistíme tieto tri body a možno v nejakej primeranej, v nejakom primeranom pomere, takže to predstavuje prítomnosť natívnej, skutočnej celej RNA toho vírusu a že to teda potvrdzuje prítomnosť vírusu a následnú infekciu a tak ďalej. Odborná literatúra, aj oficiálne informácie toho európskeho CDC, amerického CDC, amerického FDA a v odbornej literatúre potvrdzujú ale názor, že týmto testom môžeme rovnako vlastne dokázať prítomnosť aj fragmentov RNA, ktoré budú obsahovať tieto hľadané a testované segmenty RNA, a že my na tej sliznici vlastne nachádzame už iba takú rozpadnutú RNA, ktorá sa tam dostáva s tým, ako človek, ktorý prekonal infekciu, v ktorej na začiatku nemusel byť zachytený, alebo vôbec nie je zachytený a evidovaný ako človek s pozitívnym výsledkom, teraz vykašliava ten debris, ten tie hlieny a ten odpad, ktorý vzniká aktivitou bielých krviniek a likvidovaním baktérií vírusov na sliznici dýchacích ciest. A dýchacie cesty sa čistia pomocou riasinkového epitelu a kašľacieho reflexu a v tom vykašliavanom hliene sú fragmenty tých rozpadnutých vírusov a je tam ten, sú tam tie úlomky tej RNA a my to v tých úlomkoch nájdeme. A toto je takisto vec, ktorá je diskutovaná v odborných kruhoch a ktorá sa akoby pri tých interpretáciách pozitívneho výsledku PCR testu stále nejako prehliadá. Ja si nemyslím, že to je v poriadku. Nie, toto nie je konšpirácia. Ja sa len zase, rozhodne to nie je popieranie. Ja sa len pýtam, či vieme s istotou, že pozitívny výsledok PCR testu znamená definitívne potvrdenie natívnej RNA v tej vyšetrovanej vzorke a že to automaticky znamená potvrdenie prítomnosti natívneho vírusu, ktorý je schopný vyvolávať infekciu a chorobu. Odpoveď na túto otázku v oficiálnych materiáloch spoločnosti alebo inštitúcií, ktoré dohliadajú na testovanie a odpoveď na túto otázku v odbornej literatúre, ktorú som ja našiel, znie, že nie. Nemôžeme s istotou povedať, že týmto testom zisťujeme len natívnu RNA. A že časť tých pozitívnych výsledkov môže predstavovať aj prítomnosť rozpadnutej, zanikajúcej RNA z vírusov, ktoré už neexistujú. Ako sa môže ocitnúť RNA vírusu na sliznici a ako ho môžeme v tom stere dokázať? Na to vás teraz pozývam na chvíľu k flipchartu. Toto je sliznica v nosovej dutine a v dutine nosohltanu, kde ideme tampónom odobrať vzorku. Na tej sliznici je ochranný hlien a v tom hliene teda žije naozaj všeličo. A v tom hliene sú prítomné aj biele krvinky alebo výbežky bielých krviniek, ktoré tú situáciu monitorujú a kontrolujú, podobne ako v tráviacom trakte. Prostredie, to mikroprostredie sliznice dýchacích ciest, aj tých horných dýchacích ciest. Akým spôsobom a z akého dôvodu sa môže na tom tampóne ten vírus alebo RNA z vírusu ocitnúť a následne byť dokázaná v tej vyšetrovanej vzorke tá RNA? Myslím si, že sa to môže stať z týchto rôznych dôvodov. Poprvé, vírus je na sliznici a chystá sa ju napadnúť. Vírus je na sliznici, ale je už zlikvidovaný aktivitou ochranného hlienu, protilátok, ktoré sú v ochrannom hliene. Tento vírus je už mŕtvý v podstate a zachytávame jeho RNA. Sterom získame aj bunky sliznice. A vírus sa už dostal do bunky. Je tam živý, replikuje sa a začína spôsobovať infekciu. Vírus je v bunke, ktorú sme zachytili týmto tampónom, ale mechanizmy vo vnútri bunky bránia jeho replikácii, čiže je v podstate zablokovaný a nie je schopný vyvolať infekciu. Ak vo vnútrobunkovom prostredí bude napríklad dostatočné množstvo D vitamínu a zinku, tak sa tá replikácia alebo úplne zastaví, alebo výrazne spomalí. My však zistíme prítomnosť RNA, napríklad teda aj vírusu, ktorý nie je schopný sa ďalej množiť a vnútrobunkové obranné mechanizmy ho postupne zlikvidujú, lizozímy napríklad a podobne. Alebo zachytíme v tom ochrannom hliene a na sliznici nie vírusové častice, ale fragmenty RNA molekúl, ktoré vykašliava človek, ktorý prekonal koronavírusovú infekciu a v tom hliene sa to znovu ocitá v dýchacích cestách. Môže sa to ocitať možno aj v tom nosohltane, aj keď si myslím, že tam je tá pravdepodobnosť tej opakovanej kontaminácie menšia, najmä počas dňa, ale v noci, keď tie hlieny zatekajú, to vôbec vylúčené nie je. Čiže toto sú situácie, ktoré môžu možno som niečo vynechal, ktoré môžu spôsobiť, že na tampóne sa do vyšetrujúcich procesov dostane alebo vírus so svojou RNA, alebo mŕtvý vírus so svojou RNA, alebo RNA bez vírusových obalov, alebo fragmenty RNA z výsledných procesov našej imunity, ktorá sa snaží nás zbaviť nielen koronavírusu nového typu, ale aj takmer každého vírusu. Ja samozrejme netvrdím, že tie situácie, ktoré môžu spôsobiť falošne pozitívny výsledok, to znamená, vyšetrovanú vzorku označíme ako pozitívnu a preto to znamená, že človek je infikovaný, infekčný a tak ďalej. Ja netvrdím, že tých falošne pozitívnych situácií tu je viac než tých skutočne pozitívnych. Ale vieme, že to tam môže hrať nejakú úlohu a že prinajmenšom aj z týchto dôvodov tie údaje o pozitívnych prípadoch treba interpretovať obozretnejšie. A že treba zohľadniť tieto situácie. A tak, ako sa vo všetkých oficiálnych guidelinoch pre testovanie uvádza, že pre stanovenie diagnózy COVID-19, čo je ochorenie, ktoré vyvoláva koronavírus nového typu, teda SARS-CoV-2, aby sme si rozlíšili, že čo je vírus a čo je ochorenie. Koronavírus CoV-2 nie je choroba. Je to patogénna častica. Je to vírus, ktorý je schopný vyvolať ochorenie za istých okolností. A COVID-19 je ochorenie, ktoré má svoje definované a špecifické príznaky. A my stále nevieme, či človek, u ktorého na sliznici nájdeme pri testovaní také malé množstvo RNA segmentov, RNA kyseliny, o ktorej nevieme, či je natívna alebo už rozložená, ktorý musíme 34 miliard krát zväčšiť, aby sme ho tam videli. My sa stále hádame, pretože nevieme, či tento výsledok možno označiť. Infikovaný človek a chorý človek. A človek infekčný. Pretože ak sa dotknete chorého psa a na vašu kožu alebo na vaše sliznice sa dostanú patogény, teda mikroorganizmy, ktoré spôsobujú jeho chorobu, nájdeme ich na vašej koži alebo na vašej sliznici, nemusí to znamenať, že ste chorí, ani že ste infikovaní a už vôbec dokonca nie, že ste infekční. A preto si myslím, že tiež treba brať s pokorou a s obozretnosťou interpretáciu výsledku, pozitívneho výsledku PCR testu bez toho, aby sme to označovali za pozitívny prípad, čo automaticky evokuje prípad ochorenia. Pretože pozitívny prípad, pozitívny výsledok PCR testu neznamená prípad choroby. Nevieme, či to znamená prípad infekcie ani infekčnosti. Ak to viete, tak mi tie informácie poskytnite, pretože ja som ich zatiaľ v odbornej literatúre nikde nenašiel. Mohol som sa pomýliť samozrejme v určitých veciach. Nevylučujem. Nie som neomylný. Nenabádam k ignorácii situácie. Poukazujem iba na to, že potrebujeme aj údaje o pozitívnych prípadoch, čo v skutočnosti znamená pozitívny výsledok PCR testu, brať do úvahy všetky tieto skutočnosti, ktoré som predstavil a okomentoval, priblížil. A že treba brať do úvahy ešte ďalšiu veľmi podstatnú vec, ktorú České ministerstvo zdravotníctva na svojej oficiálnej stránke štatistických údajov uvádza a priznáva, že v údajoch o pozitívnych výsledkoch PCR testov sú zahrnuté aj opakovane zistené pozitívne výsledky PCR testov u tej istej osoby. Čiže ak človek z nejakého dôvodu je testovaný a má pozitívny výsledok PCR testu a s odstupom nejakého času 3 dní, 4 dní, 5 dní, 10 dní, 2 týždňov je testovaný znovu a znovu bude jeho výsledok pozitívny, je to v tých údajoch zahrnuté ako nový pozitívny výsledok PCR testu. V našej krajine sa to bude označovať ako nový pozitívny prípad. Naše stránky ministerstva, teda stránky nášho ministerstva zdravotníctva to neuvádzajú. A preto je zase na mieste otázka, že či sa v tých údajoch vyskytujú opakované pozitívne výsledky PCR testov u tých istých ľudí, alebo nevyskytujú. Oficiálne inštitúcie, ktoré dohliadajú na správnosť realizácie PCR testov vo všeobecnosti, upozorňujú na to, že diagnózu COVID-19 ako diagnózu ochorenie COVID-19 nie je možné udeliť len na základe pozitívneho výsledku v PCR teste na koronavírus nového typu, pretože môže nastávať aj falošne pozitívny výsledok z dôvodov, ktoré som popísal, a pretože existujú aj situácie, že človek s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest a pozitívnym výsledkom PCR testu na nový typ koronavírusu má ten infekt, má tú infekciu dýchacích ciest, horných dýchacích ciest, vyvolanú bakteriálne. A potom takýto človek vlastne nebude liečený správne. Čiže je potrebné urobiť u takýchto ľudí komplexné vyšetrenie a doriešenie tej situácie, pretože jeho infekcia, jeho respiračná infekcia vôbec nemusí súvisieť s pozitívnym výsledkom PCR testu. A toto sú oficiálne guideliny. A ja mám pocit, že sa stále u nás tento prosto pozitívny výsledok označuje za ochorenie COVID-19. A podľa všetkého aj toto je v rozpore s oficiálnymi odporúčaniami oficiálnych inštitúcií. Mohol som sa v niečom pomýliť, mohol som v niečom spraviť chybu. Ak sa tak stalo, poskytnite mi prosím fakty a údaje. Nehovorte, že som blbec, konšpirátor a popierač. Usilujem sa len o to, aby sme bránili šíreniu paniky a stresu, pretože vieme, že panika a dlhodobý chronický stres poškodzujú našu imunitu takým zásadným spôsobom, že to zvyšuje riziko akejkoľvek infekcie, vrátane infekcie nového typu. Ďakujem, že ste aj dnes boli so mnou a vydržali až do konca. Lúčim sa s vami. Viva la vita.